Vleren moet volgens de Raad van State eerst een grondig ecologisch onderzoek laten doen om te kijken of er vleermuizen wonen. Problematisch, want we zijn massaal bezig met het verduurzamen van onze huizen en zo'n ecologisch onderzoek naar dit beschermde diersoort kost heel veel tijd en heel veel geld. Hoeveel is de bescherming van de vleermuis ons eigenlijk waard? Ik ga het vragen aan Piet-Jan Dijkstra, voorzitter van de branchevereniging Isolerend Nederland, en Koen Wonders, vleermuizendeskundige en stadsecoloog in Amsterdam. Welkom beiden. Meneer Dijkstra, die vleermuis, het is een klein beestje. Het heeft een grote impact. Wat vindt u van de uitspraak van vandaag? Nou, over de uitspraak zelf valt niet zoveel te zeggen. En die was voor ons ook wel verwacht. Want laten we eerlijk zijn, de wet is de wet. En daar zullen we toch allemaal iets mee moeten. Wat wij wel teleurstellend vinden is dat we als isolatiebedrijven mede verantwoordelijk worden gesteld of een onderzoek wel adequaat is uitgevoerd of niet. Want dat is voor ons natuurlijk ook niet duidelijk van waar dat dan aan moet voldoen. Oké, maar wat betekent dit voor de huiseigenaren die hun spouwmuren willen isoleren, deze uitspraak? Nou, de uitspraak is natuurlijk gebaseerd op een situatie van 3 jaar geleden. En de wet schrijft voor dat iedereen die zijn huis wil verbeteren, dus ook als je zeg maar een kajuit op je dak wil zetten of een aanbouw, maar zeker ook bij het verduurzamen van je woning, dien je eerst een ecologisch onderzoek te laten uitvoeren door een ecoloog. En dat is een onderzoek wat vaak toch een jaar in beslag neemt, omdat je de hele cyclus in kaart moet brengen. Ja. En de kosten zijn 3, 4, 5 keer hoger dan het isoleren van in dit geval je spouw. En wij weten bijna zeker dat het overgrote deel van de Nederlanders dan besluit om niet te gaan verduurzamen. Oké, dus dat is dan slecht nieuws voor de mensen die plannen hebben om te gaan verduurzamen. Maar meneer Wonders, het is goed nieuws voor de vleermuizen. Vind ik wel, inderdaad. Het is een goede uitslag voor de vleermuizen die in onze gebouwen zitten. En dat zijn er nogal wat, hè? Klopt. Er zijn een aantal soorten die in Nederland in onze gebouwen wonen. Die zitten voornamelijk in de spouwmuren en in daken onder dakpannen. En die hebben nu massaal te lijden door die isolatie van panden. Wat houdt die bescherming die de vleermuis geniet, wat houdt die in? Die bescherming is wettelijk geregeld in de wet natuurbescherming. Maar dat is eigenlijk een Europese wet. En die schrijft voor dat je vleermuizen niet mag verstoren. Je mag ze niet vangen. Je mag hun habitat niet vernietigen. Hun verblijfplaatsen niet beschadigen. En je mag ze natuurlijk niet doden. Ja, je moet ze gewoon met rust laten, kort gezegd. Klopt. En wat als die bescherming er niet zou zijn? Wat zou dat betekenen voor de vleermuispopulatie in Nederland? Nou, de bescherming zoals die er nu ligt, ligt er al best wel een tijd. En daardoor hebben ook die vleermuispopulatie zich in de steden zich kunnen herstellen. Het gaat eigenlijk best wel goed met die vleermuizen in Nederland. Als je die nu zou weghalen of je zou die gaan afzwakken, wat in Nederland heel moeilijk is, want het is nogmaals een Europese wet, dan zou die populatie weer in kunnen storten, omdat zoveel vleermuissoorten afhankelijk zijn van die panden en die open hoekjes in de gebouwen. Ja, en vooral die spouwmuur dus. Waarom vinden ze die zo fijn? Nou, die spouwmuur zijn vrij toegankelijk van buiten door open stootvoegen. Dat is een soort dubbelsteense muur, een dubbele muur. En daarin zit een ruimte, de spouw, en die is vrij groot. En daar kun je als vleermuis lekker in wegkruipen. Lekker gedempt qua temperatuur en vochtigheid. En dan kun je, als het warm is, dan ga je een beetje richting die opening. En als het koud is, dan kruip je een beetje weg in die spouw richting een warm hoekje. En zo hebben die vleermuizen eigenlijk alle ruimte om het plekje te zoeken waar zij van houden. En hoe groot is de kans dat ik in mijn spouwmuur een vleermuis heb zitten nu? Ja, die is vrij groot. We zien eigenlijk, of ik zie zelf ook met vleermuisonderzoek wat ik zelf uitvoer, is dat voor bijvoorbeeld die gewone dwergvleermuis, dat bijna 80% of 90% van die soort zitten in spouwmuren. En ze hebben een heel scala aan verblijfplaatsen die ze gebruiken. Dus ze gebruiken tot wel 25 verblijfplaatsen in 1 seizoen. Okay. Dus ze kunnen zomaar ook bij u dus ook in de spouwmuur zitten. Ja. Meneer Dijkstra, de conclusie van de Raad van State is dus dat er beter ecologisch onderzoek gedaan moet worden om vast te stellen of die vleermuizen er zitten. Wordt dat dan nu niet gedaan, dat onderzoek? In de meeste gevallen bij particuliere woningeigenaren niet. Ik heb geen exacte cijfers, maar ik heb wel eens gehoord dat particuliere woningeigenaren die een ecologisch onderzoek laten doen voordat ze iets aan hun woning laten veranderen of verbeteren, dat is op een hand te tellen. Dus particuliere woningeigenaren kennen de wet eigenlijk ook niet. En daar zit ook meteen het probleem en ook een beetje de teleurstelling van ons als isolatiesector. Als onze opdrachtgever de wet niet kent, dan is de vraag eigenlijk van moeten wij dan als isolatiesector onze opdrachtgevers op de hoogte brengen van de wet en dat ze dus eerst een ecologisch onderzoek moeten gaan doen voordat wij ze kunnen helpen met het isoleren van de woning. Ja. Ja, en als dan blijkt van dat de kosten van een onderzoek 4 keer hoger zijn dan de kosten voor het isolatie, dan is de kans natuurlijk erg groot dat heel veel Nederlanders afhaken. Dus u zegt dat niet? Nou, we zullen er toch iets mee moeten doen. Hè? Wat ik zo net ook al zei, van de uitspraak van de Raad van State is gebaseerd op een casus van 3 jaar geleden. Maar ik bedoel, tot nu toe zegt u dat dus eigenlijk niet. Wat zegt u? Tot nu toe zegt u dat dus eigenlijk niet, omdat u dan weet van ja, dan gaat hij die klant gaat afhaken. Nou, hè, dat wil ik je net gaan vertellen, is van hè, dat wij sinds 2 jaar samen met de provincie Utrecht en de ecologen een methodiek samen hebben gemaakt, waarbij we en het verduurzamen van de woningen op stoom proberen te houden en tegelijkertijd zeg maar beschermde diersoorten te beschermen. En dat is denk ik wat er op dit moment de afgelopen 2 jaar goed is gegaan. Is dat we ook door deze casus elkaar hebben weten te vinden. Dat we nu samen met 2 ministeries, de provincies en de gemeentes, de ecologen en de isolatiesector samen aan het nadenken zijn van hoe wij kunnen zorgen dat het verduurzamen van Nederland door kan gaan. En dat we vleermuizen, maar het gaat ook om gierzwaluwen en huismussen, dat we die gewoon optimaal kunnen beschermen. Ja, oké. Dus er is al beweging. Er wordt de afgelopen jaren al gezocht naar manieren om dus eigenlijk iedereen tevreden te houden. Even naar Lex van Lid. U bent vleermuisteller, las ik op uw website. U voert die ecologische onderzoeken uit. Ik denk met deze uitspraak van vandaag dat u het heel druk gaat krijgen. Nou, druk heb ik het al. Want er is namelijk, geloof ik, in het verleden keer iemand uitgezocht dat er ongeveer 1000 onderzoekers al tekort zijn om aan de huidige vraag te voldoen. Okay. Dus wat dat betreft is het al druk genoeg. Dus nu komen er allerlei mensen die dus zeggen, nou, ik wil toch mijn huis verduurzamen. Ik wil die spouwmuur laten onderzoeken. Maar die vraag die kan eigenlijk helemaal niet beantwoord worden. Ja en nee, want er is voor waar de collega van het isolatiebedrijf het net ook al over had. Bij een heel aantal provincies zijn zogenaamde soorten managementplannen die ze aan het opstellen zijn. Dus dat is een generiek plan voor particuliere grondgebonden woningeigenaren, als ik het goed zeg. En die kunnen daar dan gebruik van maken. Dus wat er dan gebeurt is, dan wordt er in een wijk wordt geïnventariseerd waar zitten de kolonies. Dus is er een beeld van de populatie. En als dan die eigenaar aan bepaalde eisen voldoet voordat die aan de gang gaat, dus bijvoorbeeld niet in de kraanperiode zijn woning isoleren, dus ervoor zorgen dat die vleermuis eruit kan, maar niet meer terug. En eventueel alternatieve verblijven ophangen, dan kan het dus gewoon geïsoleerd worden zonder dat hele dure en langdradige vleermuisonderzoek nodig is. Ja. Nadeel daarvan is, vind ik, maar goed, dat is mijn persoonlijke idee, of mening, is dat je daarmee eigenlijk in kaart brengt de juist bekende soorten. Dat is gewoon het vleermuis, die komt voor 90%. Als je een vleermuis ziet vliegen, is dat de soort. Terwijl je daarmee eigenlijk met deze methodiek de zwakkere soorten, die je dus eigenlijk veel minder tegenkomt, ja, die neem je wel mee in die maatregel. Maar ja, misschien hebben die een heel ander type alternatief verblijf nodig dan die gewoon het werkvleermuis. Ja. En daar wordt aan voorbij gegaan. Dus dat is nog wel een aandachtspuntje op dat punt. Oké, maar kunt u eens uitleggen, want dat is wat we nu horen. Hè, dat onderzoek doen, dat ecologisch onderzoek, dat duurt heel lang. U doet dat. Vertel eens, hoe ziet dat eruit? Nou ja, er is het huidige vleermuisprotocol 2021. Daarin staat beschreven op welke manier je in welke periode en hoe lang je een bepaald onderzoek moet doen. Nou, dat is altijd een combinatie van dat een woning is geschikt voor een x-aantal vleermuizen. Dus dat leg je op elkaar. In de praktijk komt dat bijna altijd op neer dat je in de kraanperiode 3 bezoeken doet. Dat betekent 2 avondbezoeken vanaf zonsondergang en dan 2 uur of 2 uur en een kwartier. Een beetje afhankelijk van de soort. En 1 ochtendbezoek tot zonsondergang. Goed, en dan loop je in de straat of door een wijk. Sta je bij een pand te kijken. Bij de avondbezoeken sta je meestal stil. En bij de ochtendbezoeken kun je rondlopen, want als ze dan een iets ander gedrag vertonen. En dan sta je met een beddetector en een warmtebeeldcamera en dan te kijken of ze uitvliegen. En als je dan ergens een vleermuis uitziet vliegen, nou, dan weet je in ieder geval dat die woning gebruikt is. En dat moet zo een aantal keren gebeuren, wat net al mijn collega stadsecoloog zei. Ze gebruiken een x-aantal verblijven per periode. Dus ja, de ene avond zitten ze niet en de andere avond wel. Nou, dat is ongelooflijk omvangrijk, dit onderzoek. Ja, correct. Hoeveel uur bent u kwijt om voor één opdrachtgever dat hele onderzoek te doen? Want dat duurt een jaar in totaal met een aantal bezoeken. Hoeveel uur gaat daarin zitten? Nou ja, ik doe 160 bezoeken per jaar. Dus ik ben eigenlijk gewoon letterlijk iedere nacht ben ik op pad tussen 15 mei en 1 oktober. En het is ook nog een keer zo dat die gebieden, zelfs dat je één pand zou hebben en je hebt een groot pand, dan kan het best wel wezen als dat pand hoeken heeft, dat je dat pand in tweeën moet gaan zitten verdelen, omdat je dat pand niet in één keer kan overzien. En een pand heeft bijna altijd twee kanten, een voorkant en een achterkant. Dus eigenlijk moet je dan nog een keer dubbel gaan lopen. Zo, meneer Wonders, u is in de studio. U doet deze onderzoeken ook, hè? Dus u slaapt ook nooit thuis? Nou, ik ben na mijn studie ben ik zzp'er geworden. En ben ik 8 jaar lang vleermuisonderzoeker geweest. En toen heb ik deze positie als stadsecoloog gekregen. En sindsdien zit ik merendeel op kantoor. Ja, oké, maar u kent het werk. Ja. Ik zie u ook kijken als meneer Van Lid dit uitlegt van ja, ik weet het wel. Ja. S'avonds en 's ochtends zeker. Vroeg. Dit zijn alleen nog maar de bezoeken voor de vleermuizen. En dan heb je ook nog een aantal bezoeken die je moet doen voor gierzwaluwen en huismussen. Want dat zijn ook twee soorten die heel erg te lijden hebben onder die isolatieopgave. Ja, ik vraag me wel steeds meer af, waarom is het nou zo ongelooflijk belangrijk om die vleermuis te beschermen? Want u zei aan het begin ook, ja, het gaat goed met de populatie. Nou, ze zijn zo streng beschermd omdat ze heel kwetsbaar zijn. Elke vleermuizenmoeder die krijgt maar één jong per jaar. En die jongen die zitten in de spouwmuur. En die zitten voor een periode lang zitten zij vast zijn ze gebonden aan die ene spouwmuur. Die worden gevoed door het vrouwtje. Het zijn zoogdieren, dus die worden gezoogd door die vrouwtjes. En die kunnen pas na een paar weken kunnen zij wegvliegen. Dus in die kraamperiode zijn die jongen ontzettend kwetsbaar. En natuurlijk, als er iets gebeurt met zo'n kolonie, en je zou daar een isolatiekorrels in spuiten, dan ben je meteen heel die kolonie kwijt. Dat kunnen tot soms al honderden dieren zijn. Nou en? Wat is daar erg? Ik val bijna van mijn stoel als u dat zo zegt. Maar het zijn zo'n fantastische beesten. Die moeten we beschermen. Ze vervullen omdat ze ontzettend grote functie hebben in het stedelijk ecosysteem. Misschien dat dit wel bij uw land. Maar ze vangen per nacht tot wel 3000 muggen. Dus stelt u zich voor, als er een stad zonder vleermuizen waren, dan slapen wij s'nachts niet meer. U heeft me te pakken. Ik ben goed om. Zo. Ja. Nee, ik begrijp het. Dus het is belangrijk om die vleermuis te beschermen. Meneer Dijkstra, u noemde net al dus dat plan, hè, om een heel gebied in één keer te onderzoeken. Dat zou kunnen helpen om toch door te kunnen gaan met de verduurzaming van die woningen. Want als we kijken naar die uitspraak van vandaag, dat onderzoek dat moet grondiger. Wat betekent dat? U noemt net al u zegt veel mensen zullen gaan afhaken in dit proces. Wat betekent dat voor uw branche, denkt u? Nou, kijk, als je uitgaat van de situatie dat elke particuliere woningeigenaar een ecoloog in de handen moet nemen om onderzoek te doen. En nou, ik hou dat eventjes op 12 maanden dat een ecoloog onderzoek doet. Om de hele cyclus in kaart te brengen. Dan heb je sowieso dat met het tekort aan ecologen dat we in Nederland hebben, dat mensen misschien wel heel erg lang, misschien wel jaren moeten gaan wachten voordat ze aan de beurt zijn. Ja. Dat er een ecoloog vrij is om ze te kunnen helpen. Mm-hmm. Dus ja, wat betekent dat voor de isolatiesector? Uitgaande van het feit dat wij niks mogen, totdat wij vanuit een onderzoek te horen krijgen dat een woning vrij wordt gegeven. Ja, dat is natuurlijk funest voor de isolatiesector. En daarmee ook funest voor het verduurzamen van Nederland. En dan weet ik 100% zeker dat de klimaatdoelen die we met z'n allen hebben afgesproken, dat we die sowieso niet gaan halen. En ik kijk ook even naar de plannen van minister De Jonge over verduurzaming. Hè. Die zegt van vanaf 2030 mogen er geen woningen meer met energielabel E, F en G verhuurd worden. Dat zijn volgens mij 1,5 miljoen woningen op dit moment. Is dat nog haalbaar, 2030? Nou, dat denk ik absoluut niet. Ik heb cijfers gehoord dat we op dit moment, volgens die methodiek, de soort managementplan, moeten we heel Nederland in kaart gaan brengen. Dus waar zitten de populaties, de grote populaties, maar ook wat de ecologen aangeven is van ook als je sporadisch een vleermuis in je spouw hebt, ook dan moet je preventieve maatregelen nemen zodat ze er wel uit kunnen, maar niet meer terug kunnen komen. Ja. Ja, dat gaat uiteindelijk betekenen dat die hele verduurzaming stil komt te staan. En 2 jaar geleden is het Nationaal Isolatieprogramma gelanceerd door de ministeries, waarbij we juist hebben afgesproken dat we de slecht geïsoleerde woningen, vaak in het bezit van woningbouwcoöperaties en mensen met een eigen woning in een beperkt inkomen, dat we die versneld zullen gaan verduurzamen. Ja. En wat de ecoloog ook al aangaf, van vleermuizen zitten het liefst in een spouw die warm is. En waar is de spouw het warmst? Dat zijn in de slecht geïsoleerde woningen. Ja, precies. Dus het kan niet allebei. We kunnen niet maximaal inzetten op verduurzaming en op bescherming van die vleermuis. Maar misschien ligt er dan een oplossing in die managementplannen om hele regio's in één keer te onderzoeken. Dank in ieder geval voor dit gesprek. Piet-Jan Dijkstra, voorzitter van de branchevereniging Isolerend Nederland. Koen Wonders, stadsecoloog in Amsterdam. En ook vleermuisdeskundige Lex van Lid. Dit is de dag met Joram Kaat. En dan, vandaag is het Earth Overshoot Day. De dag waarop wij mensen meer grondstoffen hebben verbruikt dan de aarde in één jaar kan voortbrengen. Althans, dat zeggen de bedenkers van deze dag. De manier waarop dit punt gemeten wordt kennen we allemaal. Dat is onze ecologische voetafdruk. Maar die ecologische voetafdruk die is volgens Jesse Frederik, journalist bij De Correspondent, problematisch en zelfs misleidend. Jesse Frederik, goedenavond. Hallo. En ook goedenavond Joost Brinkman. U bent van de Nederlandse vertegenwoordiger van Earth Overshoot Day. Meneer Brinkman, wat doe je eigenlijk op Earth Overshoot Day? Heeft u dan een bloemetje gelegd of een feestje gevierd? Ik zit hier. Ja. En wat betekent dat? Nou ja, dat ik. Kijk, ik ben 2 jaar geleden benaderd door de Global Footprint Network. En dat is de partij die. Dit onderwerp onder de aandacht probeert te brengen. Met de vraag of ik kon helpen om het ook in Nederland te zorgen dat meer landen. Dus dat doen we. Dus ik ben ontzettend blij dat Jesse daar een stuk over heeft geschreven. Ja, wat betekent deze dag precies? Wat is er aan de hand? Nou, heel plat gezegd, eigenlijk, als je de aarde bekijkt, daar hebben we er eentje van. En we hebben een economie en die draait op goederen. We gebruiken voedsel, we gebruiken energie, et cetera. En die ene aarde die moet ons daarin voorzien. En eigenlijk wat je ziet is dat sinds de jaren 70... dat we eigenlijk meer van die aarde onttrekken dan wel vervuiling in de atmosfeer stoppen, dan dat die aarde per jaar kan regenereren. Dus dat houdt gewoon in dat wij boven onze stand leven. Ja, en dus is deze dag om daar aandacht voor te vragen. Want dat moet dan anders, daar pleit u voor. Maar nu opende ik vanochtend de website van De Correspondent en daar stond groot de kop waarom de ecologische voetafdruk, waar dit dus op gebaseerd is, misleidend is. Jesse, ja. Vertel, waarom is het misleidend? Nou ja, als je dus kijkt naar waar is die voetafdruk dan uit opgebouwd. Die wordt gewoon uitgedrukt in hoeveel grond gebruiken we nou eigenlijk. En bij Nederland bijvoorbeeld bestaat dan 60% van de grond die we gebruiken bestaat uit een post en die heet koolstofopname. En wat ze dus eigenlijk in feite doen is gewoon alle broeikasgasuitstoot die we hebben, die worden gewoon omgerekend in hectares aan bosoppervlak. Nou, ja, dus bijvoorbeeld voor mijn verbruik als Nederlander is 60.200 vierkante meter aan oppervlak nodig om dat weer te compenseren. Ja, dus volgens mij 32.000 daarvan is dan inderdaad virtueel bos, wat niet bestaat. Wat dan zou zijn bedoeld om die koolstof weer op te nemen. Maar ja, dat bos bestaat helemaal niet. En de vraag is ook een beetje van waarom zou je het in bossen omrekenen? Want je kan ook veel minder grondintensieve opties verzinnen, zoals zonnepanelen, kerncentrales, als je helemaal geen grond wil gebruiken, of windmolens. Dus je hebt eigenlijk gekozen voor een manier om die CO2 te compenseren die de allergrootste getal gaat opleveren. En als je het op een andere manier zou berekenen, zou er überhaupt geen Earth Overshoot Day zijn. Want als we zouden zeggen, we doen al die broeikasgasuitstoot, rekenen we om in zonnepanelen, dan is er geen Earth Overshoot Day. Ja, want die uitstoot compenseren, dat hoeft dus niet per se met bomen. Dat kan inderdaad met wat u zegt, zonnepanelen om maar wat te noemen. Meneer Brinkman, waarom heeft u daar niet voor gekozen? Nou, eigenlijk waar het om gaat is dat we hebben één aarde en er is een bepaalde hoeveelheid grond. En daar concurreren we met z'n allen om. Want we willen voedsel hebben, maar we willen ook energie hebben, et cetera. En wat we hebben gedaan is gewoon gekeken van, joh, die CO2-uitstoot, wat is het effect daarvan? En inderdaad, hoeveel aarde zou je nodig hebben om dat te kunnen opvangen? En kijk, het mooie is, als we inderdaad zometeen allemaal zonnepanelen hebben en kerncentrales en CO2-uitstoot, dan is die vervuiling er niet meer en zouden daar dus minder aarde voor nodig zijn. Maar er zijn nu al kerncentrales en er zijn al zonnepanelen. Ja, nou, dat klopt. Alleen nog veel te weinig. Want nog steeds is 80-90% van alle energie die wij gebruiken is fossiel. En daarmee stoten we CO2 uit. En dus neemt u ze niet mee in uw berekening? Nee, dat nemen we wel mee in de berekening. En we kijken dus van, joh, hoeveel welke bronnen vechten allemaal om als het ware hetzelfde stukje vruchtbare grond? En ik denk, waar het een beetje mank gaat, is de We noemen het de ecologische footprint. En dat wordt uitgedrukt in zogenaamde global hectares. En dat is een eenheid. En die wordt heel snel vergeleken met echte hectares. En daar gaat het. Die berekening is vrij complex. Er zitten 15.000 datapunten per land die doorgemeten worden. Dus ik denk dat daar de denkfout is gemaakt. Eigenlijk waar het gewoon welke denkfout dan? Wie maakt er een denkfout? De denkfout dat het echt is. Dat het echt is. Ja, kijk, het is niet zo dat morgen dat de wereld stilstaat. Want morgen u communiceert toch dat u zegt de grondstoffen die we nodig hebben voor ons gedrag, die zijn nu op. Dat is toch geen denkfout? Wij communiceren inderdaad dat de grondstoffen die we nodig hebben en de uitstoot die we daarmee veroorzaken, dat die een bepaalde hoeveelheid grond nodig hebben om dat te kunnen absorberen. Om eigenlijk regeneratief te zijn. En daarvan zegt Jesse, dat is misleidend. Nou ja, het is gewoon een beetje een omslachtige manier om te zeggen, we stoten heel veel broeikasgas uit. Dat weten we. Maar als je dan broeikasgas gaat omrekenen in hectares bos, ja, wat voegt dat toe ten opzichte van gewoon zeggen, we stoten heel veel broeikasgasuitstoot. En het enige wat het oplevert is dat het natuurlijk een goed communicatiemiddel is. En NOS heeft weer een artikel. We zijn vandaag over het maximum heen. Dus De correspondent heeft een leuk artikel. Ja, precies. Dus wat dat betreft is de opzet helemaal geslaagd. Ik ben erin getrapt. Ja. Maar er zijn nog wel meer problemen mee. Hè. Dus maar even, meneer Brinkman, als u daar even op reageert. Wat is de meerwaarde van die bossen nemen als kijk, de meerwaarde is dat het gewoon heel erg inzichtelijk en zichtbaar is. Kijk, dus het gaat om de NOS en om de EO? Het gaat inderdaad om bewustwording van mensen. We leven op veel te grote voet. En op de lange termijn gaat dat niet goed. En dat zie je nu ook met klimaatverandering. Dat is eigenlijk het gevolg van 50 jaar roofbouw. We zijn 50 jaar lang CO2 aan het uitstoten. Dat pompen we in de atmosfeer. En daar hebben we nu klimaatverandering door. En dat, het punt dat u wil maken is hoe we nu leven op deze voet. Dat is niet houdbaar op lange termijn. En uiteindelijk, als je een steady economie wil hebben, dan ben je wel degelijk afhankelijk van je grondstoffen. Een economie draait alleen bij de gratie van spullen, van voedsel, van energie die erin gaat. Ja. Oekraïne vorig jaar, toen daar de oorlog uitbrak en we opeens geen gas meer hadden. Iedereen in paniek van, hoe komen we eraan? Maar even terug naar dat punt dat het dus gaat om beeldvorming, Jesse. Om aandacht te vragen voor het feit dat het anders moet. Waarom stoor je je daaraan? Nee, dat is prima. Maar verwacht dan ook dat iemand kritiek kan hebben op dat cijfer inderdaad alleen dat is. Dat het gewoon is bedoeld om een groot cijfer te genereren. Maar en ik wil nog wel iets zeggen. Het is niet alleen die koolstofuitstoot. Hè. Dus we hoorden hier in het begin van de uitzending van, als iedereen zou leven zoals in Nederland, dan zouden we 3,5 planeet nodig hebben. Nou, dan komen we op de andere helft van die ecologische voetafdruk. Wat ze daar doen is kijken hoeveel landbouwgrond hebben we nodig. En wat ze daar hebben gedaan is, bijvoorbeeld als wij een Nederlander een kilo tomaten eet, dan gaan zij ervan uit dat we die kilo tomaten halen uit een mondiaal gemiddeld tomatenveld. Maar dat doen we helemaal niet. Wij halen het uit een tuinbouwkas. En die tuinbouwkassen zijn ongeveer 10 keer efficiënter dan het mondiaal gemiddelde. Ja, dus Nederland is niet te vergelijken met hoe dat overal op de wereld gaat. Meneer Brinkman, want los van de Global Overshoot Day, de World Overshoot Day die we vandaag hebben, is er ook een Dutch Overshoot Day. Dus de berekening specifiek voor Nederland. Ja. Wanneer was die? Die was 12 april. Ja, dus dat is al een stuk eerder. Nederland doet het slechter dan met dat is die 3,5 aarde. Ja. En ik denk, kijk, het goede nieuws in dit slecht nieuwsverhaal is dat we hebben doorgerekend, hè, wat betekent nou het nieuwe energieakkoord, hè, waarop we 55% minder CO2 willen uitstoten in 2030. En stel dat we nog veel sneller versnellen op het gebied van elektrisch vervoer, dingen als voedselverspilling halveren, veel meer circulair gaan werken, dan kunnen we van die 3,5 aarde terug naar 2 aardes in 7 jaar. Ja. En dan zijn we nog steeds niet in balans, maar we kunnen dus heel snel. Er is perspectief. Ja. Maar dan zegt Jesse weer van ja, daar is gekeken naar de internationale manier van tomatenproductie en dat is in Nederland compleet anders. Ja, dat is niet helemaal correct. Eigenlijk wat we doen in Nederland is we kijken van wat komt er in aan grondstoffen, wat produceren we zelf en wat exporteren we weer. Dus het feit dat wij hier heel veel tomaten uit 1 vierkante meter of 1 hectare kunnen halen is hartstikke goed. Maar vergis je niet, ook daar gaat natuurlijk heel veel aardgas nu nog in, die uiteindelijk CO2 uitstoot, wat weer een impact heeft. Ja. Dus Jesse, we doen het hier enorm effectief, hè? Met de kassen en zo. We weten heel goed hoe we het maximaal moeten benutten. Maar daar is wel weer heel veel aardgas voor nodig. Tuurlijk, daar zijn ook allemaal problemen mee. Maar bijvoorbeeld, het is wel zo dat als je dus bij de ecologische voetafdruk kijkt, dan zouden we 18.000 vierkante meter aan landbouwgrond gebruiken. Terwijl PBL, wat toch de autoriteit is in Nederland, op Planbureau voor de Leefomgeving, die komen op 1800 vierkante meter. En zij kijken dus wel van hoe efficiënt zijn eigenlijk die landbouwsystemen. Dus dat boeit een heleboel. Dat als wij 10 keer minder grond gebruiken, dat doet er nogal toe. Ja. Dus meneer Brinkman, de cijfers zijn er om de Nederlandse manier van productie mee te nemen in uw berekening. Alleen u kiest er dus voor om dat niet te doen. Nee, daar wordt wel degelijk naar gekeken. Alleen maar hoezo zijn die cijfers dan verschillend? Daar zou ik inderdaad met Jesse een keer en het PBL in de details moeten duiken om te kijken hoe dat precies zit. Ja. Maar dat heeft Jesse in zijn stuk gezet vandaag. Dat heeft u natuurlijk gelezen. Dat heb ik gelezen, maar ik heb niet de tijd gevonden om dat ook nog in detail door te nemen. Oké, maar u neemt de cijfers wel mee waarvan Jesse zegt van dat gebeurt niet. Nou, een van de dingen, enorm efficiënte productie van die tomaten, die zit inderdaad al degelijk in de cijfers. En die komt eigenlijk ons als land ook ten goede. Maar wellicht dat we veel te veel tomaten eten. En nog veel meer andere dingen consumeren. Ja. Want daar zit natuurlijk het probleem. Dat wij gewoon extreem veel consumeren. Ja, nou ja, ik denk als je echt wil. Ik vind het ook echt allemaal zeer reële problemen. We zijn te veel broeikasgassen aan het uitstoten. En we zijn nog steeds te veel grond aan het gebruiken. Hoewel ik dus wel opvallend vond toen ik dus naar die cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving keek. Dat wist ik niet, maar dat de Nederlander gebruikt 6200 vierkante meter aan grond, terwijl de gemiddelde wereldburger 6500 vierkante meter aan grond gebruikt. Dus de grap is, jullie zeggen er wordt 3,5 planeet gebruikt als we allemaal zouden leven zoals in Nederland. Volgens mij zouden we 5% minder planeet gebruiken als iedereen zou leven als in Nederland. Meneer Brinkman? En dan, dat zijn cijfers van het PBL. Dus dat cijfers is wel van het PBL, maar even Jesse, heel plat. Wij als Nederlanders zijn rijk, we hebben een enorme welvaart. We zitten gemiddeld iedereen een half keer per jaar in een vliegtuig. Als je dit in India zou doen, dan zou het exploderen. Dus zeker. Dus dit staat buiten kijf dat onze footprint gewoon te hoog is. En hoe dat precies zit in die getallen, nogmaals, ik nodig je van harte uit om daar een keer met de experts van moeten wel bij. Ik vind het wel een beetje irritant dat we vaak bij klimaatskeptici en zo hebben we allemaal de neiging te zeggen van ja, je bent nu een beetje twijfelachtig met de cijfers aan het omgaan. Dat noemen we dan fake news. Maar als we het zelf doen, van de milieumensen, wat ik ook ben, dan noemen we het in één keer wel een slim geframed of zo. Of dan is het in één keer wel allemaal geoorloofd. En ik vind dat we daar ook wel streng op moeten zijn bij onszelf. En dat vind ik dus ook bij zo'n, ja, daarom schrijf ik ook zo'n stuk. Ik vind dat gewoon, ja, misleiding. Ja, ik vind dat gewoon niet netjes. Het is niet nodig om te overdrijven. Het is al erg genoeg. We zijn inderdaad veel te veel vlees aan het eten. We zijn te veel broeikasgassen aan het uitstoten. Zeg dat dan gewoon, maar kom niet met rare verhalen over 3,5 aarde en zo. Dat gewoon niet, ja, met op een beetje een rare manier wordt berekend. Meneer Brinkman? Nou ja, die manier is redelijk straightforward. We kijken nogmaals, hè, wat hebben we nodig aan grondstoffen in Nederland? Wat produceren we zelf? Wat exporteren we? En maar snapt u de kritiek van Jesse? Deels. Als in, volgens mij zijn we het eens op het feit dat, dat de uitstoot en onze roofbouw gewoon veel te groot is en dat we daar dingen aan moeten doen. De manier waarop we dat onder de aandacht brengen. Ja, zegt u bent wat selectief in welke cijfers u dus gebruikt. En het beeld wat u daarmee schetst, namelijk het moet minder. Terwijl Jesse zegt, ja, we doen het hier best wel innovatief en misschien heel slim in Nederland in vergelijking met andere landen. Terwijl u dus meer communiceert. Het gaat niet goed, 3,5 planeet nodig. En de dag is nu op 2 augustus, voor Nederland al in april, dat het op is. Nou ja, het is we snoepen af van toekomstige generaties. Daar teren we gewoon op in. En volgens mij is daar niks mis mee om aandacht op dit onderwerp te houden. U vindt niet dat u dan een simplistisch beeld schetst? Nou, ik denk dat heel veel mensen een vrij simplistisch beeld nodig hebben om te begrijpen wat de ernst van de situatie is. Jesse, ja, misschien de correspondent lezen is net wat anders, maar mensen hebben misschien gewoon een simpel, duidelijk beeld nodig. Ja, fair enough, misschien. Maar dan kan ik daar dus dan kritiek op hebben. En ik zou ook wel zeggen, we moeten ook gewoon hier verder in gaan. Ik vind bijvoorbeeld, we moeten ons grondgebruik nog verder reduceren. Ook al ziet het er niet zo slecht uit als jullie het doen voorkomen. Maar een van de dingen is bijvoorbeeld, wij gebruiken 1800 vierkante meter aan grond voor ons hele dieet. Stel dat iedereen vegan zou zijn, dan zou dat nog maar 700 zijn. Nou, dus een beetje die richting meer in gaan bewegen met z'n allen. Zorgen dat vleesvervangers goedkoper en smaakvoller worden. Zodat we eigenlijk nog meer onze milieu-impact kunnen verminderen. Maar dat staat natuurlijk los van deze overshoot day. Zeker, maar ik wil ook wel even zeggen dat ik dat ook vind. Ja, ja. Ja, en ik denk dat we daar geen overdrijving voor nodig hebben. Dat wil ik. Ja. En zo voelt dit voor u? Ja. Voor jou, ja. Meneer Brinkman, wat neemt u mee? Neemt u iets mee? Want volgend jaar komt er weer een overshoot day. Misschien wel weer iets eerder. Nou, wat ik sowieso ga doen is nogmaals Jesse uitnodigen om eens een keer echt in detail door die getallen heen te gaan. Want ik denk dat dat waardevol is voor ons allebei. En ik denk, ik nodig mezelf inderdaad graag uit om volgend jaar te vertellen dat we een aantal dagen naar voren zijn gegaan. Ja, en dan gaan we dit gesprek opnieuw voeren en kijken. Ja, ik wil daar niet kinderachtig over doen. Maar ik ben niet de eerste deze kritiek is er al 30 jaar. En in allerlei academische journals was het al 100 keer uitgediscussieerd. En ja, het is gewoon een communicatiemiddelpunt. Dus ik heb, ja, ik wil best praten, maar ik geloof niet dat het veel impact zal hebben. Dus. Ga je nou in op de uitnodiging of niet? Ik weet ja, het niet. Ja, is goed. Ja, oké, okay, dat wel. Ja, goed. Mooi. Ik dank jullie in ieder geval voor dit gesprek. Journalist bij de Correspondent Jesse Frederik en Joost Brinkman van Global Footprint Network. Tot zover Dit is de Dag. Zometeen Kunststof. Gastpresentator Erik Jan Harmens, die zit er al klaar voor. Te gast rapper en producer Big Two. Ook wel Twan van Steenhoven, bekend van onder andere The Opposites. 8:30 zijn wij er weer natuurlijk met Langste Lijn en Omstreken. Graag tot dan. Fijne avond. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.